وجود نازنین موسی به جعفر، چهارده سال در زندان بودن، زندان سه مرد مسیحی و در آخر کار زندان یک مرد یهودی به نام صندیه شاهد. حبس، حبس خانگی است. در روز زندان قبلی حضرت خیلی گلایه و شکوه ندارن، ولی در زندان آخر اسطوره صبر که ایوب و نوح در مقابل صبر او حیران هستند، دست به آسمان بلند می کند که خدایا من را از سجن هارون نجات بده. یعنی امام با این عبارت دارن بیان می کنند که منشأ کار هارونه و بن عباس هستن با اون مناجاتی که دارن. یکی از شیعیان خوب یه خدمتی میکنه به بن عباس، خوشنود میشن، میخوان بهش عوض بدن، صله بدن. میگه میشه صله خودم رو خودم تعیین کنم؟ آره میشه. چرا نمیشه؟ یعنی من بگم و من چی بدون؟ اینقدر خدمت بزرگ بوده که گفتن هر چی بخواه بهت بدیم. گفت میشه در مقابل این خدمتی که من به شما کردم آقای ما امام موسی بن جعفر رو از زندان آزاد کنیم؟ هارون تحملی که گفت آره میشه، آزادش میکنیم. چه؟ فردا. از کجا؟ شما بیا جسر بغداد، در اون پل ما موسی بن جعفر رو به شما تحویل میدیم. اینم خوشحال شد، رفت تا جایی که میتوانست شیعیان رو مطلع کرد، گفت فردا آقای ما رو آزاد میکنن. دیگه دوران مهجوریت شیعه تمام شد. 14 سال حبس موسی بن جعفر به پایان کشید، آقا فردا آزاد میشه. خب اینا همه زینت کرده بودن، آراسته کرده بودن، منطقه رو آماده کرده بودن که امامشون میاد. اما در کمال ناباوری دیدن 4 سیاه‌پوست یک تخته چوبی رو روی دوششون دارند و دارن با یک وضعیت تشییع جنازه میان. آمدند روی بدن پوشیده است. این تخته رو با بدن گذاشتن روی جسر، روی اون بلندی. یه جمله تو مقتل داره، هازا امام رفزه، این امام شیعیانه. اون کلمه ای رو که غالبا آیان نمیگن و در منتهی الامال هست، اون منادی میگه هازا امام رفزه، این امام شیعیان است، اعرفوه، برید شناساییش کنید، شناساییش کنید، یعنی برید ببینید واقعا همین طور هست یا نه. چرا میگه شناساییش کنید؟ وقتی اون شمد رو زدن کنار، دیدن یک بدن نحیفی در اونجا قرار داره که هنوز به دست و پاش قل هست، زنجیر هست. یک فقره از زیارت امام هست، رساق المرزوز. من این اعرفوه رو با این مرزوز در زیارت امام هماهنگ میدانم. در بین معصومین ما 3 نفر رزدازی شدن. رزدازی یعنی این که عرب دیگه وقتی گوشت رو با آهن انقدر بزنن که گوشت از استخوان جدا بشه، اینو میگن رزدازی. 3 نفر رزدازی شدن. یکی مادر امام زمان علیه السلام بین در و دیوار، یکی وجود نازنین حضرت سید الشهدا در گودی قتلگاه، یکی هم موسی بن جعفر. یعنی این قل و زنجیر انقدر به بدن امام بود که گوشت رو از بین برده بود، به استخوان گفت. برید ببینید همین امام خودتونه، دارم تعبیرش میدم. شیعه تعدادش زیاده، 1.5 میلیون نفر آمدن به تشییع امام، بدن رو 3 روز در اون پل و بلندی نگه داشتن، همه بیان امامشون رو ببینن. باریکالله به معرفت زنهای بغداد، به شوهرانشون گفتن مهریه هامون رو حلال میکنین، بذارید باب تشییع این قریب بریم، نه خواهرش هست نه فرزندانش هستن. آمدن همه با دست گل آمدن، گلها رو پرپر کردن، بدن رو زیر انبوهی از گل مدفون کردن. جسر بغداد شد سوق ریاحین، بازار گل فروشا. این یک پسر فاطمه. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، یک پسر دیگر از فاطمه، بدنش 3 روز و 3 شب روی زمین بود، اما نه زیر گلبرگ ها، زیر سنگ ریزه ها و شمشیر شکسته ها. برای این پسر فاطمه هم آمدند، اما نه زنان بلکه 10 نفر، اسبهاشان نعل تازه زدند و